Аб усім, што баліць. Нумар 3037 23.07.1976 года. Менск. Толькі гутарка ходзіць такая. Янка Купала. Гутарка. Чужаземец. Малады паэт Алесь Крыніца ідзе вузкаю палявою дарогаю. Ён любуецца прыгожымі малюнкамі наваколля і раз-пораз пстрыкае сваім фотаапаратам. Усё, што ён зараз бачыць, яму асабліва дарагое, бо ўсё гэта яго родныя мясціны, якія ён не бачыў 15 гадоў з таго часу, калі 10-гадовым хлопчыкам пасля смерці маці, застаўшыся сіратою, трапіў у дзіцячы дом. За гэтыя гады яму так і не прыйшлося пабыць на радзіме, хаця ён не раз збіраўся гэта зрабіць. Ды ўсё перашкаджалі розныя прычыны. Але нарэшце яму ўдалося выбрацца. Ён ідзе па мілых яму сцежках маленства, і гэта выклікае ў яго прыліў натхнення, у якім нараджаліся новыя думкі і пачуцці. «Якая ж ты прыгожая, родная земля», – гаварыў у думках Алесь. Якая ты мілая і дарагая майму сэрцу, як цябе немагчыма забыць. Лёгка складаліся цэлыя строфы, і ён іх тут жа занатоўваў у сваю запісную кніжку. Алесь радаваўся, што гэта паездка будзе плённай і ў яго творчых адносінах, бо ў выніку яе ён напіша прынамсі цэлую нізку вершаў аб прыгажосці радзімы. Ён узышоў на ўзгорак і адразу ўбачыў вёску. Яна, родная, з замілаваннем падумаў Алесь. Такая ж, як я яе памятаю. Вуні буслава гняздо на старой бярозе. Праўда, бяроза пачала сохнуць і пачарнела ўжо. Ён зноў узвёў свой фотаапарат і пстрыкнуў, а пасля дастаў яшчэ і запісную кніжку і занёс у яе радкі свайго будучага верша. Узрушаны спатканнем са сваёй роднай вёскай, Алесь не заўважыў, як да яго імкліва падышоў хлопец, які дагэтуль ляжаў за кустом і чытаў кніжку. Хлопец гэты, звалі яго Хвецька Рубец, некалькі гадоў таму скончыў 10-годку, але ўсё ніяк не мог нікуды паступіць. Ён дрэнна вучыўся ў школе, і яго ледзь выпусцілі адтуль. Асабліва яму цяжка давалася руская мова, і куды ён не ездзіў паступаць, заўсёды яе завальваў. І гэта выклікала ў яго азлабленне, толькі не супраць рускай мовы, а супраць беларускай, бо ён лічыў, што гэта яна вінавата ў тым, што ён дрэнна ведае рускую мову. Так яму, між іншым, сказаў настаўнік Мякінка і нават параіў зусім перастаць гаварыць па-беларуску. Хведька ахвотна паслухаўся гэтай парады і стараўся не толькі сам гаварыць выключна па-руску, але прымушаў так гаварыць і бацькоў. Да нічога з гэтага не выходзіла. Ён ехаў на экзамены і заваліваў па-ранейшаму, але, праўду кажучы, гэта мала непакоіла Хведьку. Ён быў гультаяватым хлопцам і не хацеў ні вучыцца, ні працаваць. Адзіным любімым заняткам яго было чытанне. І чытаў ён выключна кнігі пра шпіёнаў і пра вайну. Ён быў гатовы сядзець за імі дзень і ноч, забываючы пра ўсё на свеце. Чытаючы кнігі, Хведька ставіў на месца іх герояў самога сябе, і яму здавалася, што гэта ўсё дзеецца не з кім-небудзь іншым, а з ім самім. Кнігі выклікалі ў ім розныя нязбытныя мары. Яму хацелася рабіць незвычайныя подзвігі, лавіць шпіёнаў. Але жыццё не давала магчымасцяў выявіць самога сябе, бо не было ні вайны, ні шпіёнаў. І вось ён убачыў чалавека, які выйшаў за ўзгорка, нешта фатаграфуючы і запісваючы ў блакнот. Хведьку адразу азарыла здагадка. Не іначай шпіён. Вядома, шпіён, ужо без ваганняў рашыў ён, і хутка пайшоў на перарэз гэтаму чалавеку і грозна ўстаў перад ім. «Звініце, пожалуйста, я дружыннік і вынажден вас задержаць». Хведька ніякім дружыннікам не быў і назваўся ім, каб хоць мець нейкае права затрымаць чалавека. Алесь аж падскочыў ад нечаканасці і разгубіўся. Мяне затрымаць навошта? Вы падазрытельны чалавек, зачем вам надо было знімаць этот аб'ект? Хведзька паказаў на вёску. Гэта мая родная вёска, сюды я зараз еду ў госці. Вось, калі ласка, паглядзіце мае дакументы. Алесь дастаў свой пашпарт, але Хведзька з прачытаных кніг ведаў, што ў шпіёнаў заўсёды добрыя дакументы і не захацеў глядзець пашпарт Алесі. У сельсавеце разбяруцца, а сейчас ідёмце. Хведзька паказаў рукою назад, адкуль ішоў Алесь. Сельсавет знаходзіўся недалёка ў суседняй вёсцы. Алесь праходзіў каля яго. Яму не хацелася варочацца назад, тым больш па пустой справе, і ён пачаў абурацца. «Вы што, жартуеце? Ці сапраўды прымаеце мяне за шпіёна? Не разгаварываць, а то хуже будет!» «Кіньце вы глупствы гаварыць», – рашуча заявіў Алесь. «Вы што ў мяне ўбачылі падазронага? Фотоапарат? Дык гэта ж стала зараз зусім натуральным. А што яшчэ? Блакнот? Дык зараз усе людзі пісьменныя. І больш нічога. Вы ж бачыце, што я ведаю гэту вёску, магу назваць вам людзей яе. Я, магчыма, і вас ведаю, вы, мусіць, былі зусім малы, калі я выехаў адсюль. Вы ж чуеце, што я гавару па-беларуску, як і ўсе тут гавораць. Вось вас, па вашай гаворцы, можна прыняць за шпіёна, бо гаворыце вы на нейкай ламанай мове». Але гэтыя довады ніяк не пераканалі Хведзьку. Наадварот, калі раней ён яшчэ сумняваўся ў тым, што перад ім шпіён, то зараз, пачуўшы, што затрыманы ім чалавек гаворыць па-беларуску, ён канчаткова пераканаўся ў гэтым. Справа ў тым, што нядаўна Хведзька прачытаў кніжку, у якой расказывалася пра нейкіх беларускіх шпіёнаў, прысланых з-за мяжы. Яму не ўцям было, што гэта кніжка была выпушчана даўно. «Вядома, гэта адзін з іх», – падумаў ён і сказаў Алесю. «Вот этим вы та і падазрытельны, што гаварыце на беларускім языку. Этим вы сябе і выдалі. Прашу следаваць в сельсавет», – уладным голасам загадаў Хведзька. Алесь, як паэт, быў вельмі ўражлівы і, пачуўшы пра тое, што ён падазроны, неяк адразу абмяк, перастаў супраціўляцца і пакорліва пайшоў назад пад наглядам Хведзькі. Ён мог чакаць усяго, але што на сваёй беларускай зямлі яго прымуць за шпіёна толькі таму, што гаворыць па-беларуску, Алесь ніколі не чакаў. Гэта было нейкай несусветнай недарэчнасцю і глыбока зняважыла яго. І ён ужо больш не думаў аб харастве родных мясцін. Усё гэта неяк адразу пацьмяніла. Яго ўжо панавалі іншыя думкі і пачуцці. Як жа цябе запаскудзілі, родная земля? Як жа ўтапталі ў гразь цябе, мой народ? Як жа зневажаюць цябе, дарагое маё роднае слова? Як трымаюць пад пільным наглядам таго, хто застаецца верным матчынай гаворцы? Вось пра што трэба пісаць, і я буду пісаць пра гэта, абавязкова буду. І хаця Алесь быў упэўнены ў тым, што ўсё скончыцца добра, яго адпусцяць, але ў яго адпала ахвота быць у роднай вёсцы. Насустрач ішла пажылая жанчына. Яна несла за плячыма мяшок травы. Алесь уважліва прыгледзеўся да яе і пазнаў у ёй сваю цётку, да якой ехаў. Але яму не хацелася прызнацца ёй, а яна яго і не пазнала. Калі яны параўняліся з ёю, яна спытала ў Хведзькі: «Куды ты ідзеш?» «Задзяржал шпіёны і вяду сельсавет». «Можа, і не шпіёны, дарэмна толькі чалавека турбуеш». «А прадзялён на шпіён, гаварыць на беларускам языку».